छड़ नेट उत्ते तोरे जेड़े तू स्वैगनी मोड़े खेती बाड़ी आला साडे पक्का टैगनी छड़ नेट उत्ते तोरे जेड़े तू स्वैगनी मोड़े खेती बाड़ी आला साडे पक्का टैगनी तेरा पक्के मोन वट्टा उत्ते फिरू नचदा साडे आला आखिया करेंगी अख लड़ लैन दे साडे आला आखिया करेंगी करेंगी अख लड़ लैन दे हां साडे वाले इन्ना कबीला हो गया किथे रह गया चंगा साडे वाला आखिया करेंगी अख लड़ लैन दे